În această dimineață vă invit să privim la un subiect care nu este foarte des abordat în bisericile noastre, dar este foarte des abordat în alte biserici. Și de la început aș vrea să spun că mesajul din dimineața aceasta nu are intenția să lovească sau să rănească pe nimeni într-un mod personal. Și intenția este să privim la învățătura care stă în spatele unei trăiri sau a unui ritual și să testăm acea învățătură cu Sfânta Scriptură. Pentru că, dragi frați și surori, prioritatea noastră a bisericii, a copiilor lui Dumnezeu, nu este să învățăm pe cei din lume sau nu este această preocupare de a îi învăța pe oameni să nu mai fure, de exemplu, sau să nu mai mintă, sau să nu curvească, sau să nu ucidă. Pentru că aceste lucruri se pot învăța și într-o moschee. Și uneori ne uităm la unele mișcări și spunem, da frate, au și lucruri bune. Așa este. Dar noi nu suntem preocupați să vedem ce lucruri bune au sau dacă anumită biserică sau anumită grupare dau hrană la săraci. Foarte bine că fac lucrul acesta. Sau că sunt oameni morali sau că au familii frumoase. Am auzit că unii lăudau biserica mormonă că sunt oameni familiști, că sunt niște oameni care iubesc familia. Foarte bine. Dar preocuparea noastră nu este să ne uităm la lucrurile acestea și să spunem înseamnă că e ceva bun acolo. Ci când privim în Scriptură, vedem că ceea ce ne mântuiește pe noi, ce este? Credința. Este o anumită credință dată odată pentru totdeauna Sfinților. Este o credință adevărată care mântuie, pentru că foarte mulți oameni care trăiesc o viață decentă vor merge în iad. De ce? Pentru că n-au avut credința adevărată. De aceea, când privim la faptele bune, când ne uităm la viața de sfințenie, aceste fapte bune și această viață de sfințenie trebuie ancorate în acea credință, în credința în Domnul Iisus Hristos, în adevărata credință pe care o avem descris aici pe paginile Scripturii. Altfel, toată acea purtare, toată acea viață este lăudabilă din punct de vedere social, dar fără valoare veșnică. Așa că vă amintesc că în pilda celor două case, Domnul Iisus atrage atenția mai întâi nu asupra construcției. Domnul Iisus nu spune, dar amândouă case au aceeași arhitectură, au același acoperiș. Înseamnă că sunt ok, amândouă. Uite-te la ei, uite la cum a făcut celălalt casa și uite ălalt că a făcut-o la fel. Uite că au acoperiș, au ferestre, au... Care este problema? Că poate sunt amândoi buni. Domnul Iisus nu-i preocupat de arhitectura caselor, ci vedem acolo că că Domnul Iisus este preocupat în primul și în primul rând de ce? Temelia. Temelia, dacă e pe stâncă sau nisip, este vital pentru acea casă. Oricât de frumoasă ar fi casă, dacă n-are temelia corectă, ea se va prăbuși. Și temelia aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, este temelia apostolilor și prorocilor și așa cum Pavel spune, abia apoi, după ce ai pus temelia corectă, trebuie să fii atent cum zidești și trebuie să fii atent cu ce materiale zidești. Așa că noi suntem preocupați de această temelie și indiferent cum clădim, dacă temelia este falsă, dacă temelia nu este una corectă, dragii mei frați și surori, acea clădire se va prăbuși. Și acesta este un adevăr foarte clar în Scriptură. De aceea, în dimineața aceasta, după această introducere, ne vom uita la doctrina sau la învățătura Bisericii Catolice în ce privește rugăciunea la Sfânta Marie. Și din nou, repet, nu lovim în catolici, în persoanele lor, ci ne uităm la învățătură, ne uităm la doctrina lor și sunt convins că unii catolici nici nu știu ce crede Biserica Catolică, cum sunt la fel de convins că unii din bisericile baptiste, poate, nu știu care le este mărturisirea de credință și aceasta este un lucru foarte trist. Dar asta nu ne scutește pe noi să fim atenți și să discernem lucrurile și să ne uităm la ceea ce cred, la ceea ce crede o anumită biserică și să vedem dacă acea credință este o temelie corectă, este o temelie bună. La asta privim noi. Și dacă temelia este falsă, putem să recunoaștem și putem să afirmăm că toată clădirea se va prăbuși. Nu ne putem abține. Am auzit pe cineva spunând că se abține să spună dacă cineva este pierdut sau nu. Dacă temelia este falsă, nu putem să ne abținem. Putem să spunem, oamenii aceia sunt pierduți. De ce? Nu pentru că n-au clădire frumoasă, ci pentru că temelia pe care au clădit-o nu este cuvântul lui Dumnezeu. Și asta noi putem să vedem. Noi avem cuvântul pe care trebuie să-l înțelegem și să ne clădim viața pe el. Vă permiteți-mi să citesc rugăciunea pe care Biserica Catolică o folosește, dar și Biserica Ortodoxă, o rugăciune adresată Mariei. Și am să o citesc și fac precizarea să nu spuneți amin la final. Da? Pentru că ea se termină cu amin și mi-e frică că așa din reflex cineva va spune amin. Aș vrea doar să ascultați ce fel de rugăciune există în aceste biserici. O preacurată Maica Domnului a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernica apărătoare și tăria noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul său tuturor celor ce cinstesc prea cinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fi nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că Tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci, ne rugăm ție, atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este Maria nădejdea noastră? Este Maria apărătoarea noastră? Este Maria împărăteasa cerului? Este Maria atotputernică ajutătoarea noastră? Ne dă Dumnezeu voie să ne rugăm Maicii Marie? Putem să apelăm la Maria pentru ca să ne înalțe rugăciunile înaintea Fiului? Răspunsul la aceste întrebări trebuie să vină din Sfânta Scriptură, din Biblia care este neschimbată. Că aceste întrebări nu sunt doar întrebări academice, nu sunt doar întrebări teologice pentru teologi, sunt întrebări la care noi trebuie să găsim răspunsul Și atâția din jurul nostru trebuie să înțeleagă răspunsul adevărat. Analizarea acestui subiect se face din perspectiva cuvântului. Conform teologiei catolice și ortodoxe, Scriptura nu este suficientă pentru a da răspunsuri. Conform acestor biserici, tradiția are autoritate egală cu Scriptura și este absolut necesară pentru interpretarea Scripturii. Citez din ceea ce spunea cardinalul Gibbons: Biserica este custodele și interpretul Bibliei rânduit în mod divin. Scripturile singure nu pot fi ghidul suficient și standardul credinței. Scripturile nu sunt în ele însele clare și inteligibile, chiar în probleme de cea mai mare importanță. Scripturile nu conțin toate adevărurile necesare mântuirii. De aceea Biserica Catolică crede că ai nevoie de tradiție, ai nevoie de altceva pentru a interpreta ce spune Scriptura. Și tradiția se pretinde a fi un set de doctrine și practici neconsemnate de Scriptură, transmise de apostol pe cale orală. Ea reprezintă tradiția și decretele oficiale ale conciliilor, a preoților care s-au strâns. În aceste biserici, în doctrina catolică, de exemplu, se spune că tradiția este egală cu Scriptura și că tradiția explică și interpretează Scriptura. Dar dacă ne uităm la istorie, istoria ne demonstrează că Scriptura nu este egală cu tradiția. Permiteți-mi să vă dau doar 4 evenimente istorice care demonstrează acest lucru. Papa Inocențius al III-lea a declarat în 1190 că oricine face parte din cler, oricine nu face parte din cler și citește Biblia, va fi pedepsit cu moartea. Sinodul de la Tarragona, în anul 1234, condamna ca eretic pe oricine deținea o traducere a Bibliei și refuza în termen de 8 zile să o predea ca să fie arsă. În vremea reginei Maria I a Angliei, cunoscută sub porecla Maria cea Sângeroasă, grămezile de Biblii confiscate erau folosite ca și combustibil pentru arderea pe rug, așa zisilor eretici, a creștinilor. Știți foarte bine că William Tyndale a fost ars pe rug pentru marea greșeală de a traduce Biblia pe înțelesul poporului. A fost prins, a fost ars pe rug și cenușa lui a fost împrăștiată. În istorie vedem că tradiția, de fapt, nu este egală cu Scriptura, ci este superioară Scripturii. Există o dogmă a Bisericii Catolice care se numește infailibilitatea papală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că papa de la Roma este nesupus greșelii. Că papa de la Roma, atunci când declară solemn și promulgă învățături dogmatice ale Bisericii în domeniul moralei sau credinței, acele decrete sunt divine. Papa nu poate greși. Această dogmă explică infailibilitatea papală și avem atâtea situații în istorie când papa a trecut peste Biblie spunând că a primit de la Dumnezeu altceva. Recent, Papa Francisc a spus unei mulțimi de 33.000 de catolici în Roma, în 2017, pe 25 iunie, că trebuie să se evite o relație directă personală cu Iisus Hristos. Citez din predica papei: există cei care cred că pot avea o relație personală directă, imediată cu Iisus Hristos, în afara comuniunii și medierii bisericii. Aceste tentații sunt periculoase și fac rău. Biserica Catolică afirmă că această doctrină a închinării față de Maria nu-și are rădăcina în Sfânta Scriptură, ci în tradiția bisericii. Și, dragii mei frați și sorori, aici este marea greșeală. O greșeală care s-a perpetuat de-a lungul istoriei. Când oamenii s-au întors de la Biblie spre altceva, când oamenii au spus, spune Biblia, dar hai să vedem cum am putea să facem noi altceva, sau în plus, sau în minus, de ceea ce spune Biblia, din momentul acela au venit, biserica a deraiat de la direcția pe care Dumnezeu a avut-o pentru ea. De aceea, Biserica Catolică astăzi afirmă că singura care poate interpreta în mod corect și valid Biblia este Biserica Catolică, prin reprezentantul ei, Papa. Aș vrea să ne uităm la câteva doctrine despre Maria din învățătura catolică și apoi să le confruntăm cu Sfânta Scriptură. Prima idee este că Maria a fost concepută imaculat. Este ideea conceperii imaculate a Mariei. Această idee n-are de-a face cu conceperea Domnului Iisus. Ideea conceperii imaculate a Mariei are de-a face cu nașterea lui Maria. Și se spune că Maria s-a născut într-un mod inocent. Papa Pius al IX-lea a emis o bulă papală numită Ineffabilis, prin care se declara că Maria a fost concepută în pântecele mamei ei într-un mod miraculos și a fost protejată de păcatul adamic. Maria a fost imaculată, inocentă, fără păcat, în trupul ei și în sufletul ei. Mai mult decât atât, se spune, și învățătura este, că Dumnezeu a păstrat-o pe Maria departe de păcat în tot timpul vieții ei, astfel că ea a devenit reparatorul acestei lumi. Lumea este salvată de Maria. Ea este cea care zdrobește capul șarpelui. Învățătura spune, catolică spune, că Maria, după moarte, trupul Mariei a fost păstrat, nu s-a supus corupției și putrezirii, pentru că trupul ei este una cu trupul Domnului Iisus și Maria a fost înălțată la cer. Viața Mariei, cu alte cuvinte, este lipsită de păcat. Aceasta este învățătura și această învățătură are efecte în trăirea oamenilor. Și chiar în țara noastră vedem lucrul acesta. A doua idee, a doua învățătură este doctrina perpetuării virginității Mariei. Este bizară această învățătură. E o învățătură care spune că nu doar că Maria n-a fost afectată de păcatul adamic, dar ea a rămas fecioară până la finalul vieții. Ea a născut fără ca trupul ei să cunoască vreo rană, vreo durere. Maria a născut într-un mod miraculos și a rămas virgină și după nașterea Domnului Iisus Hristos. O altă învățătură catolică este doctrina ridicării la cer a Mariei. Și în România avem pe 15 august o mare sărbătoare, se numește Adormirea Maicii Domnului. Este o învățătură care spune că, și această învățătură și are originea în 1950, când Papa Pius al XII-lea, în mod infailibil, cum spun ei, a emis din nou o declarație prin care a spus și a devenit literă de scriptură pentru ei, că trupul Mariei a înviat din mormânt la scurt timp după moarte și ea a fost dusă în cer și întronată acolo. Maria a murit, a adormit, dar la scurt timp a fost înviată și este în cer. Maria a fost înălțată la cer și ea este cea care conduce cerul. Se mai spune că în momentul în care Maria a ajuns în cer, purgatoriul, care este iarăși o învățătură străină Bibliei, a fost golit de locuitorii lui. Purgatoriul, cei care erau în purgatoriu la momentul acela au fost eliberați în momentul în care Maria și-a făcut intrarea în cer. Aceasta este învățătura catolică. O altă învățătură este că Maria este mama lui Dumnezeu. Este regina cerului. Mama lui Dumnezeu este o afirmație periculoasă și eretică. Și cred că, din câte am citit, sunt aproximativ 50 de sărbători în calendarul catolic dedicate Mariei. Papa Ioan al II-lea, de exemplu, a fost cel care în 8 octombrie 2000, în fața imaginii statuetei Mariei, Fatimei, a consacrat și s-a rugat pentru întreaga lume la picioarele Mariei, cea foarte sfântă, și a dedicat întreaga lume Mariei. Maria este văzută în învățătura catolică parte din Sfânta Treime. De fapt, nu mai avem o Sfântă Treime. Avem un Sfânt Quartet. Este Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și Sfânta Marie, care este văzută ca soția Duhului Sfânt în teologia catolică. O altă idee este despre aparițiile Mariei sau aparițiile multor sfinți din mediul nostru ortodox. Observăm că Maria tot apare în diferite locuri în lume. A apărut în Belgia în 1933 de 8 ori în fața unei fetițe. Se spune că a apărut în Portugalia la 3 copii care erau pe câmp. Și toate aceste apariții sunt consemnate în almanacul catolic. Într-o apariție a Mariei din secolul XIV, Maria îi spune papei de atunci, Papa Ioan al XII-lea, că cei care vor muri purtând scapularul, scapularul este acel colier, este un fel de lănțișor cu o mică iconiță aici, de obicei scapularul are o iconiță în față și în spate aici, se pune la gât și catolicii îl poartă. Este un lănțișor cu o iconiță, cu Sfânta Marie. Se spune că Maria s-a arătat lui Papa și a spus că cei care poartă acest scapular vor fi eliberați din purgatoriu în prima duminică după ce vor muri. Așa că mulți catolici îl poartă pentru că, ca să fie siguri că vor scăpa de purgatoriu. O altă idee catolică este că Maria este mediatoarea Harului. Prin Maria, Dumnezeu îi atinge pe oameni cu Harul Lui. Nimeni, spun ei, nu beneficiază de har dumnezeiesc fără intermedierea Mariei. Cu alte cuvinte, învățătura ne spune că Dumnezeu este dur. Dumnezeu este un Dumnezeu fioros. Un Dumnezeu de care nu te poți apropia. La fel este și Domnul Iisus, care este inabordabil. Așa că dacă nu te poți duce la Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu dur și indiferent, dacă nu te poți apropia de Domnul Iisus, care și El este inabordabil și este așa o figură de care nu te poți relaționa foarte ușor, atunci soluția este Maria. Maria îi poate convinge pe amândoi. Maria este mai feminină, este mai caldă, te poți apropia de ea și ea este cea care apoi va intermedia pentru tine, pentru că fiul nu poate să o respingă. E atât de drag de Maria încât întotdeauna fiul o va asculta. Și dacă Maria îl convinge pe fiul, atunci fiul îl poate convinge pe tatăl. Aceasta este în esență învățătura despre intermedierea Mariei. Este o lovitură dată Dumnezeirii și Sfintei Treimi. Papa Pius al XII-lea a spus că Petru are cheile cerului, iar Maria are cheia inimii lui Dumnezeu. Prin Maria, nimeni, spunea și citez acum, după cum nimeni n-ajunge la Tatăl decât prin Fiul, tot așa nimeni nu ajunge la Fiul decât prin mama sa. Observați că Maria are puterea de a porunci și de a-L influența pe Fiul ei, Iisus Hristos, chiar are puterea de a ierta păcatele. Am trecut în revistă doar câteva idei, învățături pe care Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, dar Biserica Ortodoxă nu sublinează atât de accentuat anumite aspecte, dar aceste învățături există și oamenii trăiesc după aceste învățături. Iar noi trăim în mijlocul lor și uneori suntem și noi debusolați și încurcați. Și din păcate am întâlnit și oameni care sunt în bisericile noastre de ani de zile, dar nu înțeleg ce e așa de greșit să te rogi Mariei. Dar ce e așa de mare lucru? Păi hai să ne uităm la Sfânta Scriptură. Din nou ne uităm la aceste învățături și le confruntăm cu Scriptura, care este autoritatea supremă în materie de religie și de trăire. Ce spune Biblia despre închinarea la Maria? În primul rând, găsim în Biblie un avertisment clar și puternic împotriva idolatriei. Dumnezeu întotdeauna a condamnat idolatria. Idolatria ce înseamnă? Să te închini altcuiva decât lui Dumnezeu. În momentul în care te închini Mariei, în momentul în care te închini Sfântului, în momentul în care te închini unui idol, acolo este idolatrie și Dumnezeu, de-a lungul Scripturii, ne demonstrează și ne arată cât de vehement este și cât de supărat, cât de mânios este în fața acestui păcat, idolatrie. Vă citesc doar două pasaje din Ieremia. Ieremia este profetul care s-a dus în fața poporului încercând să îi întoarcă din drumul lor spre idolatrie. Iată ce spune Ieremia. Ieremia 44:15. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta, nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului. Oh, ce curaj la acești oameni, la poporul lui Dumnezeu. Ce tupeu, nu vrem să te ascultăm. Vii numele Domnului, nu ne pasă. Și mai departe, ci voim, noi vrem să facem cum am spus cu gura noastră, și anume, să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, așa cum au făcut, cum am făcut noi și părinții noștri. Așa ne-am pomenit. Părinții noștri, bunicii noștri, noi așa facem și indiferent ce spune Dumnezeu, noi așa vom face. Și Dumnezeu condamnă această atitudine și această apostazie în idolatrie. Și Ieremia 2:9 spune Domnul: de aceea mă voi certa cu tine, zice Domnul. De aceea mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Treceți în ostroavele Chitim și priviți, trimiți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și a schimbat vreodată un popor Dumnezei? Măcar că ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva ce nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Amin. Domnul spune, este motiv de groază, este motiv de spaimă, ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu se întoarce de la închinarea înaintea lui Dumnezeu și se duce spre altceva. De aceea, Apostolul Pavel, în epistolele sale, iată ce spune în capitolul 5, spune așa: v-am scris în epistola mea, dar poate capitolul 5 doar citesc, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvare lumea acestea sau cu cei lacuri de bani sau cu cei crăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume, ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că zice frate. Totuși, cum este? Curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau crăpăreți? Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Și veți vedea că Apostolul Pavel tratează subiectul idolatriei cu atâta claritate, spunând: nu poți să te numești frate, și astăzi mișcarea ecumenică încearcă tocmai acest lucru să-l anuleze, că suntem frați cu toți. Că-i fratele nu știu de unde, că-i fratele nu știu de unde, frații noștri, ne întâlnim toți frații și Biblia spune: dacă este un închinător la idol, nu poate fi frate. Dar frate, dar nu mai ești plin de dragoste. Ești plin de dragoste să-l aduci de acolo la credința adevărată. Ești acolo și înțelegi că datoria ta nu este să-l numești frate, nu este să stai împreună la cina Domnului și să faci biserică cu el, ci datoria ta și în dragostea ta este să te rogi și să-l smulgi de acolo, să-l ajuți să înțeleagă că este o închinare la idol, este păcat înaintea Domnului. A fost cu ceva vreme în urmă un pastor și nu spun cine, care a intrat într-o biserică catolică și a făcut cruce, a stărutat, a plecat în fața idolilor și a făcut cruce și în sub umbrela dragostei sau a evangelizării. O, nu! Dacă te cheamă o biserică catolică să predici, predică-le Evanghelia, spune-le că temelia este greșită, confruntă-i cu păcatul, nu te complace în același păcatele lor. De aceea, avertismentul este unul foarte clar și chemarea noastră este să ne concentrăm închinarea noastră și tot ceea ce facem și viața noastră și trăirea noastră și serviciile divine și rugăciunile noastre întotdeauna trebuie să aibă un singur scop și anume slava lui Dumnezeu. Amin? De aceea rugăciunea nu trebuie să fie îndreptată spre nimeni altcineva. Și Biblia ne învață că o rugăciune biblică adevărată este îndreptată spre Tatăl, prin intermediul Fiului și prin puterea Duhului Sfânt, prin învățătura Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îmi dă putere și vin prin intermediul și Fiul este Cel care intermediază între mine și Dumnezeu și rugăciunea mea este adresată doar Tatălui. Este Dumnezeul care trebuie să primească toată cinstea și toată slava. Iubiții mei, frați și surori, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să nu pierdem vreodată această nestemată, această valoare, acest principiu binecuvântat. Hristos, Dumnezeu, este primul în viața noastră. Nimeni, nici măcar eu, nici măcar firea mea, nici măcar eul meu, nici măcar știu eu ce alt sfânt sau ce altă persoană nu poate lua locul lui Dumnezeu. Aceasta este idolatrie. Și ne rugăm ca Domnul să fie stăpân și domn și cap peste toate lucrurile. Amin. Vom continua după masă să ne uităm la ce spune Biblia despre închinarea la Maria. Vă vom invita după masă să privim la toate pasajele în care găsim pe Maria și să vedem ce ne învață Biblia despre lucrul acesta și cum ar trebui noi să o cinstim pe mama Domnului Iisus. Ce ar trebui noi și care ar trebui să fie atitudinea noastră față de ea? Cu siguranță nu să ne închinăm, dar să o respectăm, da, și în ce fel vom vedea după masă. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune.